stati, ne stati, mogu, mogu reći bilo što. Nitko, nitko neće znati, stani ured za sunčani dan, za čista pluća i miran san. Stani ured za kova neba, tamo nitko neće znati, mogu, mogu reći bilo što. Mogu stati, ne stati, mogu.